Graj w Mini Lotto. Główne wygrane, nawet 400 tysięcy złotych, padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jeśli ktoś rozpoczął pracę o 6 rano, to prawdopodobnie już teraz ma wolne, bo minęła 14. U nas serwis i ciągle wraz z nami Anna Zaleśna-Sewera. 10 maja rolnicy zapowiadają protest w Warszawie. Dziś wznowili blokadę na granicy z Ukrainą. Dwie kolejne osoby wybudziły się w warszawskiej klinice Budzik. Od początku jej istnienia już 6. Unia zaostrzy sankcje na Iran, dotkną firm produkujących drony i pociski. Rolnicy znów blokują przejazdy tirów na 4 przejściach granicznych z Ukrainą. Liczą, że ich działania spotkają się z reakcją Warszawy i doprowadzą do kolejnych rozmów z przedstawicielami rządu. Rolnicy protestują na przejściach granicznych w Korczowej i Medyce na Podkarpaciu, jak również w Chrebennem i Dorohusku na Lubelszczyźnie. Domagają się kolejnych rozmów z premierem Donaldem Tuskiem, a także obiecanych w podpisanym porozumieniu z rządem dopłat do sprzedaży zbóż, mówił przewodniczący podkarpackiej oszukanej wsi Roman Kondrów. Skoro po prostu nikt nami nie rozmawia, a zbierzają się żniwa, to nie wiem, jakie ceny będą. Tego się obawiamy i co nam z tego wszystkiego, że będziemy wychodzić w pole produkować, jak dla nas to będzie nieopłacalne. Dlatego jesteśmy tak zdesperowani. Ten projekt jest już na ukończeniu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu premier będzie mógł powiedzieć, że to już działa. Odpowiadał w Polskim Radiu RDC odpowiedzialny za pracę nad rozporządzeniem wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Rolnicy zapowiedzieli też kolejny centralny protest w Warszawie. Ma się on odbyć 10 maja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Byli szefowie MSW ja i CBA słyszeli zarzuty w związku z głosowaniami w Sejmie już po wygaszeniu ich mandatów poselskich. Maciej Wąsik powiedział po wyjściu z prokuratury, że odmówił udziału w czynnościach. Nie przyjąłem do wiadomości zarzutów. Jestem posłem na Sejm. Zapytałem panią prokurator, czy posiada uchwałę Sejmu uchylającą immunitet. Jak rozumiem, pani prokurator nie ma takiej uchwały. Były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński przekazał śledczym, że udział w głosowaniach był legalny, a jego wezwanie jest decyzją polityczną. Powiedziałem pani prokurator, że wezwanie mnie tu w charakterze podejrzanego traktuje jako represję polityczną i bezpośrednie działanie polityczne prokuratury na zlecenie polityków Platformy Obywatelskiej, bo to politycy Platformy Obywatelskiej, a nie Sejm RP złożył zawiadomienie w tej sprawie. Odmówiłem złożenia podpisów pod czymkolwiek poza treścią oświadczenia, jakie zgłosiłem. Mariusz Kamiński poinformował też, że prokurator wręczyła mu wezwanie na poniedziałkowe posiedzenie komisji wizowej, na którym zamierza się pojawić. W klinice Budzik dla dorosłych w Warszawie wybudziły się dwie kolejne osoby. Pani Renata, nauczycielka, u której doszło do zatrzymania krążenia podczas zawału, i pan Marcin, który miał wypadek komunikacyjny. Odebrali certyfikaty wybudzenia od dyrektora placówki profesora Wojciecha Maksymowicza i pożegnalny upominek Budzik od szefowej fundacji AKOGO Ewy Błaszczyk. To jest certyfikat potwierdzający wybudzenie. Dziękuję. Zaczynam Cię, Budzik. Dziękuję. Pani Renato, podaję rękę. Gratuluję i życzę owocnej pracy dalej i powrotu do pełni sił. Budzik. Dziękuję. No, wzruszone zdanie. Klinika Budzik dla dorosłych w Warszawie działa od ponad roku. W tym czasie wybudziło się 6 pacjentów. Przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się zaostrzyć sankcje na Iran po ataku na Izrael. W planach mają to Stany Zjednoczone. O sankcjach rozmawiają też kraje grupy G7. Unijne sankcje będą dotyczyć firm, które zajmują się produkcją dronów i pocisków. Na ten temat dyskutują też szefowie dyplomacji krajów G7, którzy obradują na włoskiej wyspie Capri. Jesteśmy przyjaciółmi Izraela, wspieramy go, ale chcemy deeskalacji w tym regionie. Będziemy musieli zastanowić się, w jaki sposób ukarać Iran za atak setkami dronów i rakiet na Izrael. Mówił szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Sankcje na podmioty gospodarcze współpracujące z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej oraz irańskim Ministerstwem Obrony zamierzają wprowadzić też Stany Zjednoczone. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Radiowa Jedynka świętuje 98. urodziny. 18 kwietnia 1926 roku stacja nadawcza w Warszawie rozpoczęła oficjalną emisję. Od rana słuchacze składają jedynce życzenia. Chcę wam złożyć życzenia, ale od osoby, która jest waszą rówieśnicą. Urodziłam się też właśnie w 26 roku i tym bardziej składam wam bardzo, bardzo serdeczne życzenia. Halina Rogozińska, powstaniec warszawski. Słucham was od małego dziecka i chciałabym,

na lepszy sen. W brzuchu grają koncert, motyle mam ich tyle, że tu byle co nie stanie się. Zgubmy się jak wąty, nie piszą o nas książek, bo nie do opisania jest. Gdy kochać jest niemądrze, chcę być głupi jak ostatni leszcz. Powiedz, że już będzie dobrze nam, nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiedz, że już będzie dobrze nam, nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Serce znowu pompuje mu. Endorfiny Jacko Brango i Jamala. My łączymy się z profesorem Radosławem Klimkiem z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Podobno wymyślił Pan bardzo innowacyjny system śledzenia turystów. Ach, Państwo tak wymyślił, no rzeczywiście, no, zaproponowaliśmy taki system tutaj, żeby wspierać ratowników górskich. No, było to spowodowane pewnymi obserwacjami, które często w mediach możemy przeczytać, że na wielu górach, a tutaj analizowaliśmy doniesienia medialne z Babiej Góry, dochodzi do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. To wywołało zaskoczenie. No, Babia Góra z całym szacunkiem nie jest aż taką trudną górą. Dlaczego tam dochodzi do takich wypadków rocznie, dwóch, trzech, jakieś takie to są liczby. No i proste analizowanie, wdrożenie tych informacji pokazało, że w zasadzie to wychodzi, powodem było pewne niedoinformowanie ratowników. Ludzie w przypadku załamania gwałtownego pogody, czyli raczej okres zimowy, prawda, gdzieś tam schodzili ze szlaków, gubili się, tracili orientację, no i znajdowano ich na przykład dwa dni po tym fakcie, co już w zasadzie było za późno. No i dlatego stąd się pojawił pewien pomysł opracowania takiego systemu, który będzie wspierał pracę ratowników górskich, informując ich, prawda, o tych zagrożeniach w ten sposób, że monitorują pobyt każdej osoby w takim obszarze i jednocześnie obliczają, wyznaczają ryzyko jakichś zagrożeń dla tej osoby. W ten sposób ratownicy mogą reagować. To zagrożenie jest podzielone na takich kilka poziomów, od 1 do 5. Oczywiście sytuacja pierwsza to jest, no, ci nie dzieje nic nadzwyczajnego, a piąta to już jest sytuacja, gdzie trzeba po prostu pędzić w góry i ratować tych ludzi, choćby oni, prawda, nie są świadomi, mogą nie być świadomi tego zagrożenia i już trzeba po prostu ich ratować. Także te poziomy to nie są przez nas wymyślone, to żeśmy z literatury dotyczącej turystyki, ratownictwa, prawda, przyjęli i my staliśmy się dostosować oprogramowanie. Czyli one jest skierowane do, przede wszystkim do ratowników, żeby oni wiedzieli, co się dzieje w górach, w monitorowanym obszarze. Ale czy to jest tak, że turysta na przykład, który wychodzi w góry, może sobie zainstalować aplikację, która będzie go śledziła? W ogólnym przypadku takim idealnym nie jest to konieczne. Teoretycznie może się zdarzyć, że on nic nie instaluje, a nagle w przypadku zagrożenia się pojawiają ratownicy, którzy mówią mu, że proszę pana, no on prawdopodobnie sam wtedy wie, że jest sytuacja ciężka, ale rzeczywiście zainstalowanie takiej aplikacji byłoby bardzo pożądane, bo to po prostu chociażby z tego powodu, że pozwala dokładnie go namierzyć, prawda, podać jego współrzędne koordynaty, ale oczywiście z czasem no, też można jakoś tam się próbować z nim komunikować i tam no, ostrzegać go przed jakimiś zagrożeniami. No, wchodzisz w jakąś trasę, która jest zastrzeżona przez ratowników. Restrykcje są związane z chodzeniem, bo jest tam zagrożenie lawinowe. Czemu ty tam wchodzisz, prawda? Albo jakieś takie inne sytuacje. No, ktoś jest no, prawda, w jakimś tam podejściu pod górę. No, nie jest to jakieś schronisko, punkt widokowy, a on się po prostu przestał ruszać przez dłuższy moment. Nie wiadomo dlaczego, nie? Wobec tego no, trzeba jakoś tą sytuację też monitorować, śledzić i być może udzielić mu wsparcia. No, to jest takich sytuacji różnych, tego typu jest wiele. A czy ten system pozwala na to, żeby ratownicy tak czy inaczej widzieli osoby, które są w górach, a nie są zarejestrowane w systemie? Tak, w idealnym przypadku tak, rzeczywiście ratownicy mają to widzieć. No, jesteśmy w radiu, ale to mogę opisać. Idea jest taka, że po prostu u ratowników w tej kwaterze głównej wyświetla się pewnie wielki jakiś monitor, na którym są góry, prawda, mapa gór z zaznaczonymi szlakami i po tych szlakach, no tak trochę mówiąc trywialnie, poruszają się kropki, które obrazują tych turystów i te kropki mogą zmieniać kolory, prawda, od 1 do 5 tam od zielonego do czarnego, prawda? I to obrazuje ten stan zagrożenia i ratownicy widzą, co się w każdym momencie dzieje na szlaku. Ten obraz jest odświeżany co 5 minut, więc to jest jak na takie warunki górskie bardzo szybko i no, w ten sposób ratownicy no, wszystkim mają wiedzę, co się dzieje, gdzie się, jakie tam sytuacje pogarszają, co się prawda, szykuje. Czyli rozumiem, że to jest tak troszkę jak w filmach, w thrillerach, że ratownik ma coś w rodzaju takiej kamery na podczerwień. No można tak, rzeczywiście można to tak wyobrazić sobie, oczywiście kamera na podczerwień, to chyba tam całe postacie się pokazują, ale... No, upraszczając po prostu. Tak. Ale ważne jest, żeby ratownicy wiedzieli, żeby oni po prostu... Bo właśnie w tych sytuacjach, o których opisywałem, które mnie zaskakiwały, prawda, no oni po prostu nie wiedzieli. No to ktoś im powiedział, że tam 2 dni temu ludzie zeszli, coś się da, później już jest za późno, prawda? A jak oni by zareagowali, tylko no, muszą mieć wiedzę, że coś się dzieje, a poza tym obserwować to narastające zagrożenie, ale mogą być sytuacje, no zbliża się jakaś burza, prawda, za godzinę będzie, więc też można reagować i tam powiedzmy od północy części, też te szlaki 2 gdzieś tam z północnej części będą, tam są trudne podejścia i tam naprawdę proszę nie ryzykować, wchodzić, bo to może się źle skończyć. Ślisko będzie, jest niesprzyjające są warunki, no i po prostu się mogą, to może do jakichś wydarzeń tragicznych. Czy ten system już działa, czy dopiero kwestia przyszłości? No ten system działa w warunkach laboratoryjnych u nas na uczelni, gdzie tam, prawda, opracowaliśmy. Myśmy go testowali na różne sposoby, korzystaliśmy z doświadczeń dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego, bo takie nasze wyobrażenia o chodzeniu w górach to niekoniecznie się pokrywają z tym, co oni uważają, prawda, jak te operacje wyglądają. I on jest, powiedzmy, w takich warunkach no, uczelnianych, laboratoryjnych, przetestowany na różne sposoby ekstremalne, z jakimś tam obciążeniem 10-krotnie większym, no pewnie dyrektor parku by zamknął park, by tyle ludzi by tam naszło, ile u nas na tych eksperymentach, ale no w takich warunkach, a w sensie wdrożenia to dopiero jakby przed nami. W takim razie życzę sukcesów we wdrażaniu i oby to było jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Radosław Klimek, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie. Dzięki. Take it to the mic. This rebel.

Dzień dobry. Szanowni Państwo, jesteśmy świeżo po konferencji w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Ogłoszono właśnie program jednej z najstarszych i najpoważniejszych imprez teatralnych w Polsce, a mianowicie 44. Warszawskich Spotkań Teatralnych, które rozpoczną się 18 maja i potrwają do 1 czerwca. Już dziś warto zajrzeć na stronę WST, bo bilety znikają jak przysłowiowe świeże bułki. Spektakle prezentowane będą na deskach Teatru Dramatycznego. To jest szansa na obejrzenie spektakli, które w minionym roku szczególnie zaznaczyły się na teatralnej mapie. Dodam jeszcze, że należą się specjalne podziękowania zespołowi Teatru Dramatycznego, który mimo trudnego czasu, a mianowicie nieudanego kierownictwa dyrektor Moniki Strzępki, przygotował i zorganizował tegoroczną edycję spotkań teatralnych. No i cóż, proszę Państwa, zobaczymy. W tym roku na 3 scenach aż 16 przedstawień, w tym 11 w nurcie głównym. Śródnik z Kielc, ale nie tylko z Kielc, bo poniekąd też z Krakowa, z Teatru Łaźnia Nowa. Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, to jedna z najważniejszych inscenizacji ubiegłego roku. Reżyser i autor książki Mateusz Pakuła tym spektaklem zaapelował o otwarcie dyskusji publicznej dotyczącej legalizacji tak zwanej dobrej śmierci, czyli eutanazji. Jednym słowem, to bardzo ważny spektakl, którego nie wolno pominąć. Dwie kolejne propozycje z Narodowego Teatru Starego w Krakowie to Pewnego długiego dnia w reżyserii Luka Persewala. Nie bójmy się tego słowa, to arcydzieło teatralne, już dwukrotnie przez nas omawiane w tej audycji. I Genialna przyjaciółka w reżyserii Eweliny Marciniak, która obecnie głównie pracuje poza granicami Polski. Spektakl długi, ale zjawiskowy. Kolejna propozycja, tym razem z Wrocławia. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Reżyseria Małgorzata Wdowik, historia o doświadczeniu straty, ale także historia o dojrzewaniu i końcu dzieciństwa. No i mamy propozycję z teatru imienia Kazimierza Dejmka z Łodzi, mianowicie Dobrze ułożony młodzieniec, który porusza temat nienormatywności płciowej. I uwaga, przeniesiemy się także do lat 90. i pulsującego techno, proszę Państwa, w spektaklu Mój pierwszy rave w reżyserii Agnieszki Jakimiak, dramaturgia Mateusz Atman. Mamy także propozycję Teatru Nowego ze Słupska, mianowicie obsypany nagrodami i wyróżnieniami. Mała piętnastka, legendy pomorskie. To z kolei rekonstrukcja tragedii, która wydarzyła się w 1948 roku na jeziorze Gardno. A z Wałbrzycha, z Teatru Dramatycznego, przedstawienie Nocny portier, doświadczenie, spektakl o wojnie, hołd dla więźniarek obozów koncentracyjnych. Z Bydgoszczy, z Teatru Polskiego, proszę Państwa, będzie pokazany spektakl Ostatnie dni Eleny i Nikolao Czałszewsku w reżyserii Wojciecha Farugi. No to jest mocne teatralne nazwisko. I historia z Rumunii kolejna, opowieść babć szeptanych córką przez matki. To propozycja Teatru Współczesnego ze Szczecina. I na zakończenie przedstawienie Wery Fany, zwycięzca konkursu Shakespeare Off, przygotowane przez kobiecy duet Gruba i Głupia, czyli Patrycję Kowańską i Dominikę Knapik. Proszę Państwa, to tylko kilka z najciekawszych propozycji warszawskich spotkań teatralnych. Warto też zajrzeć na scenę Przodownik, która będzie miejscem prezentacji nurtu studenckiego, czyli etiud studenckich, no a wśród nich Pies, Bajka na dobranoc, Praca z aktorem, Proces, Prawdziwe rozentale, Społeczne spa. Prawdziwa teatralna uczta. Warto walczyć o bilety. Zostało ich niewiele. Od organizatorów już wiem, że karnety się sprzedały, ale zostały pojedyncze bilety na pojedyncze przedstawienia oraz wejściówki. Także proszę zajrzeć na stronę WST, no i cieszyć się świętem teatru, tak jak my. Zapraszamy. I my również dołączamy się do tych zaproszeń. Chcę Ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować i od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować.

was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call when you better feel. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Możesz zostać na noc, ale zuslipi. Nim otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko odwołasz. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal. Ten jeden raz, lecz nie ma dla. W poszukiwaniach w rockowo-bluesowym stylu Verde i ich piosenka Dym. O 18.40 w Trójce tradycyjnie zapraszam Państwa na reportaż. Dziś Słodka Polska to reprezentacja dzieci i młodzieży z cukrzycą. Tworzą ją młodzi piłkarze chorujący na cukrzycę typu pierwszego. Słodka powstała przede wszystkim po to, by innym chorującym na cukrzycę młodym ludziom pokazać, że choroba trudna jest w codziennej terapii, ale nie jest przeszkodą w uprawianiu sportu również na wysokim poziomie. Dobrze, panowie, rozgrzeweczka, zaczynamy. Rozruchy, raz, raz, a potem w dziadka. Przygotowujemy się do meczu wyjazdowego z Manchesterem City. 20 kwietnia wyjeżdżamy. No i liczymy, że się nasi chłopcy tam zaprezentują. Spełnienie marzeń wielu z nich. Zagrać z tak dobrą akademią jak Manchesteru właśnie City. Teraz rozgrzewają się, grają w tak zwanego dziadka. Rozgrzewka poprzez zabawy z piłką. Pięknie. Dawaj ładuś, dobre. Jadła. Będzie to naprawdę bardzo duże przeżycie, ponieważ Manchester City jest to jedna z najlepszych akademii i ogólnie jeden z najlepszych klubów tak naprawdę na świecie, więc będzie to wymagające spotkanie, ale damy radę. Przed treningiem chłopcy sprawdzili poziom glikemii, wszyscy mieli dobrą, można zacząć spokojnie trening. A jeśli będzie tylko coś się źle działo, to sprawdzimy poziom glikemii. Biorą wtedy chłopcy glukozę lub podają insulinę, jeśli jest za wysoki. Mamy soki, mamy glukozę w czystej postaci, która najszybciej pomaga podnieść ewentualnie niski poziom glikemii. Zapraszamy do wysłania całego reportażu Janny Bogusławskiej pod tytułem Słodka Polska. Dziś zapraszamy do Trójki po godzinie 18.40. Chyba my już dziękujemy. Anna Reguska, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Przed jeszcze pełną godziną Caroline Polaczek, Butterfly Net. Do usłyszenia. Earth went silent, London fell asleep. She dreamed of a winter